الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعے ہم نے مسلمانوں کے آپس کے حقوق کے کچھ گوشے آپ کے سامنے بیان کیے. کوئی مسلمان ناجائز طور پر کسی مسلمان کو نہ دھوکہ دے نہ اس کا مال کھائے, بلکہ اصل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں, یعنی نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے. اور یہ معروف حدیث ہم نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تبارک و تعالی کو اذیت دی. گزشتہ دنوں جو آپس میں مسلمانوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا, قطر و غارت کا بازار گرم رہا, اس کے پیش نظر ہم نے اس عنوان کو زیر بحث لا کر کچھ باتیں عرض کی. سب سے پہلے ترجیح ہماری اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ سے متعلق جو حادثات یا واقعات انہیں بیان کیا جائے. یہ مہینہ محرم الحرام کا شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ مسلمانوں کے یہاں بہت ہی برکت والا ہے اور حرمت والا. اس کی 10 تاریخ جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں اس میں روزہ رکھنا مستحب ہے. 9 اور 10 کو روزہ رکھنا زیادہ اچھا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے شکنجے سے نجات دی. لیکن اس سے ہمارے کچھ تاریخی واقعات وابستہ. حسن اتفاق کہیے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے 72 ساتھیوں سمیت نہایت بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے. تب مسلمانوں میں بطور خاص اس مہینے کو ان کے ایصال ثواب اور ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. ہم یہ بات نہیں چھیڑتے کہ ان کے ماننے والے اصل میں کون ہیں, کیسی یاد منانی چاہیے. لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق یاد مناتے ہیں, مگر ہم اہل سنت و جماعت حصول برکت کے لیے ان کا تذکرہ کریں, ایصال ثواب کریں. ہمارے یہاں ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے, ان کی سیرت کو اپنانے کی تلقین دی جاتی ہے, تو اہل سنت اس طریقے سے ان کا یوم مناتے. اسی مہینے کی 1 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. 1 محرم ان کی شہادت کا دن ہے. تحقیق یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کے آخری تاریخوں میں ان پر قاتلانہ وار ہوا. 2-3 دن وہ زخموں کی تڑپ اور اس کی اذیت میں رہے اور ان کا وصال 1 محرم کو ہوا. تو وہ اتنی عظیم شخصیت ہیں اہل سنت و جماعت کے یہاں کہ ان کو اگر تاریخ سے نکال دیا جائے تو مسلمانوں کے پاس کچھ اثاثہ بچے گا ہی نہیں. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ان کے فضائل اور مناقب اور وقت ہوا تو ان کے کارناموں پر کچھ ان کے گوشے انشاءاللہ بیان کرے. اس لیے ہم نے آیت ہی تلاوت کی, رضی اللہ عنہم رضوا عن, پوری جماعت صحابہ کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی رب, یہ منصب انہیں ملتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے, اللہ سے خوف اور اللہ کی خشیت رکھنے والے لوگ. اس لیے آپ نے دیکھا ہم جب بھی کسی صحابی یا بزرگ کا نام لکھتے ہیں تو بطور خاص یہ لکھا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوے میں اس کو مکروہ اور سخت غلط جانا کہ جب کسی نبی کا نام لکھا جائے تو خالی عین بنا دیا جائے, صحابی کا نام لکھا جائے تو رے اور ضاد بنا دیا جائے, کسی بزرگ کا نام لکھا جائے تو را اور ہا بنا دیا جائے. نہیں, بلکہ جب کسی نبی کا نام لکھیں علیہ الصلات والسلام یا علیہ السلام ضرور لکھیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا جائے. پوری صحاح ستہ تمام حدیث کی کتب کی جانچ پڑتال کیجیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں ضرور کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام کتابوں میں کوئی راوی بھی حضور پر درود پڑھے بغیر کوئی حدیث بیان نہیں کرتا. تو اس لیے ان صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے راضی ہونے کا مجدہ سنایا اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے ان پر اتنا انعام اور اکرام کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے اور یہ منصب اللہ سے ڈرنے والوں کو ملا کرتا ہے. اس کے بعد آئیے اس تمہید کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام عمر ہے اور حضور علیہ السلام کی یہ عادت شریفہ کہ جو کوئی اسلام لے آتا تو اس کا نام اگر اچھا ہوتا تو اسی کو برقرار رکھتے اور اگر نام غلط غیر مہذب ہوتا تو اس کو تبدیل کر دیا کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام جب اسلام لائے تو اسی نام کو برقرار رکھا گیا اور ان کے والد کا نام خطاب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے. یہ ابو حفص اس لیے ان کی کنیت ہے, محققین ماہرین کہتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی جو بعد میں انہیں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا ان کا نام حضرت حفصہ تھا, اس اعتبار سے ابو حفص ان کی کنیت قرار پائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اول دور میں اسلام قبول کیا. امام جلال الدین سیوطی نے اس قول کو لکھا اور اکثر علماء محدثین نے لکھا, 39 لوگ مسلمان ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کا 40 کا عدد مکمل ہوا. آپ جب اسلام لائے اب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی. یہ 40 کا عدد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مکمل ہوا. حضرت عمر ابن خطاب کو فاروق یا فاروق اعظم اس لیے کہا جاتا, ایک تو یہ کہ زمانے جہالیت میں بہت جری, میدان کے دھنی, تلوار اور تیز کے نشانے میں بڑے ماہر, اور اس زمانے میں بھی لوگ ان سے لڑنے میں گھبراتے, بڑے جہو و جلال کے آدمی تھے. جب یہ اسلام لائے تو اس میں عیب کی بات نہیں, رب کریم نے اپنے حبیب کو جو طریقہ اس وقت تک بیان کیا وہ یہی ہے کہ آپ دین کی تعلیم خفیہ بیان کیا کریں. مسلمانوں کی تعداد کم تھی, اگر وہ کافروں کے ہتھے لگتے تو ان کو بے شمار اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا, لہذا اسلام کی تبلیغ کھلے عام نہیں بلکہ خفیہ ہوا کرتی. کسی گھر میں اجلاس ہوتا یا خفیہ کسی کو دعوت دی جاتی, سر عام نہیں. حضرت فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے حضور سے ایک سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین حق ہے یا نہیں؟ بالکل حق, ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ حق پر ہیں. تو فرمایا پھر آپ چھپ کے نہیں بلکہ سر عام اب اسلام کی تبلیغ ہوگی. اسلام قبول کرتے ہی سر عام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میدان میں آ گئے اور اسلام کی تشہیر اور اسلام کی تبلیغ کی. ان کا دبدبہ قریش پر اتنا تھا کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا, اتنا لوگ ان سے خائف اور اتنا ڈرا کرتے. اور بالکل ایسا واقعہ ہجرت کے وقت ہوا. اللہ کی حکمت اللہ جانے اور اس کا رسول جانے کہ ربی کریم نے حضور کو ہجرت کا حکم دیا تو کیا ہوا, اندھیرے میں امانتوں کے ظاہر امین اپنی امانتوں کو جو لوگ ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سلایا اور یہ کہا کہ میں جب نکل جاؤں یہ تمام امانتیں لوگوں کو دے دینا. اور امانت کا بڑا پاس, اس لیے لوگ زمانے جہلیت میں بھی حضور کی تعلیم سے, حضور کے کلمات سے, حضور پر جو وحی آتی اس سے اختلاف کرتے, مگر اس سے اختلاف نہیں کرتے. حضور امین ہیں اور صادق ہیں. اس وقت بھی کفار مشرکین حضور کی امانت دار ہونے اور دیانت کا انکار نہیں کر سکتے. حضور علیہ الصلات والسلام نے ارشاد فرمایا اور اس پر عمل کیا، لا ایمانہ لے من لا امانت اللہ. راوی کہتے ہیں جب بھی حضور اس حدیث کو پڑھتے تو تین بار ضرور کہا کرتے، لا ایمانہ لے من لا امانت اللہ، لا ایمانہ لے من لا امانت اللہ، لا ایمانہ لے من لا امانت اللہ. آگاہ ہو جاؤ کہ جس شخص میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی امانت میں خیانت کرنے سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اب حضور نکلے، کسی طرح لوگوں کو یہ شعور ہو گیا کہ حضور ہجرت کرنے والے، انہوں نے پہرے دار بٹھا دیے تاکہ حضور علیہ السلام کو یہاں سے جانے سے روکا جائے. جیسے حضور نے آستان عالیہ سے اپنا قدم باہر نکالا، دیکھا کہ کفار مشرکین بمے ساز و سامان کھڑے ہوئے، تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. جب حجرے کے باہر قدم نکالا تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت حضور علیہ السلام کے دہن پر تھی، وجعلنا من بین ایدہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. بس یہ کہنا تھا کہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور کوئی بھی حضور کو دیکھ نہیں پایا، سب کے سامنے سے چلے گئے. اور پھر یہ لمبا قصہ، ایک بات کہہ دینا یہاں فائدے سے خالی نہ ہوگا ایمان کی تازگی کے لیے. یہ بڑے عجیب بات ہے کہ حضور اپنے لباس میں ہوں گے، امامہ شریف بھی زیب تن ہوگا، پہننے کے کپڑے بھی ہیں، جسم اور جسمانیت بھی رکھتے ہیں اور یہ نظر نہیں آئے. اور ایک واقعہ بے عینی اس وقت ہوا کہ جب غار ثور میں حضور تین دن آپ نے قیام فرمایا، اور تین دن قیام کرنے کے بعد میں اس دوران لوگ آئے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان کا پتہ نہیں لگ رہا کہ کوئی گھسا ہو. اور ایک روایت یہ ہے کہ جھانک کر کے دیکھا تب بھی انہیں غار میں کوئی نظر نہیں آیا. ایک مجھ جیسے چھوٹے مولوی سے پوچھے، مولانا ذرا اس کا جواب دو کہ حضور جب غار میں تھے تو نظر نہیں آئے، اپنے حجرے سے نکلے تو جسم اور جسمانی رکھتے ہوئے پھر بھی نظر نہیں آئے. ہم کہیں گے بھائی آپ کی اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ حضور کو معجزہ ہے کہ جسم اور جسمانیت کے باوجود آپ کو نظر نہیں آئے. مگر اصل مسئلہ نظر کیوں نہیں آئے، اس کا انکشاف اور اس کی پوری تعریف اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب ان سے پوچھی جی آپ بھی مسئلہ بتائیے کہ حضور جسم اور جسمانیت کے بعد نظر کیوں نہیں آئے. کتنا پیارا جواب دیا، اعلیٰ فرمایا کہ جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں. ارے وہ تو ہماری جان ہے، ایمان کی جان ہے، کائنات کی جان ہے، اس جہاں کی جان، اس جہاں کی جان، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. ایک جگہ اور کہتے ہیں اللہ کی سرتابا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، مگر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. فرماتے جان جوں کے آدمی سے قریب ہوتی ہے اور وہ چونکہ انسان اور کائنات کی جان ہے اس لیے نظر نہیں آئے. سمجھے؟ اور نکل کر چل دیے. اب جب گئے تو آپ جانتے کفار مشرکین کوئی نہ کوئی ہوش کوئی نہ کوئی گوشہ تلاش کرتے کہ جس سے حضور پر اتہام اور الزام لگایا جائے. اور صبح جب ہوئی پتہ لگا کہ چلے گئے، ڈھونڈ مچ گئی، 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھ دیا گیا جو حضور کو تلاش کرے اور ان کو پالے. 100 سرخ اونٹ ایک بہت بڑا انعام تھا اس زمانے میں، شاید اس سے بڑا انعام نہ ہو. لوگ اس کے لالچ میں سب کھوج اور ٹو میں لگ گئے مگر کوئی نہ پہنچ پایا. یہ ایک بہت لمبا مسئلہ ہے، مگر لوگ آپس میں بیٹھ کر یہ کہتے، مسلمان دیکھا تمہارے نبی کیسے بھاگ گئے، راتوں رات چلے گئے، ڈر کے چلے گئے، فرار ہو گئے، جانے کیا کیا بک بک کیا کرتے. ان کی ساری بک بک صحابہ بھی سنتے، فاروق اعظم بھی سنتے. اب لیجیے حضرت فاروق اعظم کی ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے اندھیرے میں نہیں کی، چپ چاپ سے نہیں کی، بلکہ اپنے سارے ہتھیار لگائے. ایک روایت میں کہ ایک تیر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور تلوار حمائل کی، اور اس کے بعد آئے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، سارے قریش کے سردار موجود تھے. یہ ان کی جرات و دلی کا آرام دیکھیے. اور ان کے پاس جا کر کے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے, یہ آج عمر ہجرت کر رہا ہے, کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا کہ اپنی بیوی کو بیوہ کرانے والا کوئی ہے, اپنے بچوں کو یتیم کرانے والا کوئی ہے؟ لو میں آج ہجرت کر رہا ہوں, پکڑو عمر کی کلائی, پکڑو عمر کا ہاتھ. کسی میں جرت نہیں تھی کہ حضرت فاروق اعظم کے سامنے دم مار. یہ ان کی بہادری کا عزیزان گرامی عالم. اور اس طریقے سے شان کے ساتھ ہجرت کر کے گئے کہ کوئی ان کے ہاتھ کو پکڑنے والا موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. اور مدینہ شریف گویا پہنچ گئے. آپ جانتے ہیں کہ مسائل اور معاملات تو بڑے طویل ہیں. ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری, تقریباً تمام غزووں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شامل رہے. اور اس کے بعد عزیزان گرامی, حضرت نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے اور خلافت کے مسند پر حضرت صدیق اکبر متمکن ہوئے. اور وہ دو سال کچھ مہینے انہوں نے خلافت کی اور ان کے اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا. اور اصل ان کا وصال جب ہم بات کریں گے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر, تو وہاں ہم نے پہلے بھی کہا اور اس وقت بھی کہیں گے کہ اصل سبب ان کے وصال کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غم تھا, جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے موت کے قریب تک پہنچا دیا. حضور سے بے انتہا محبت کرتے, بے انتہا انسیت کرتے, تو حضور کی جدائی ہی ان کی عزیزان گرامی موت کا سبب بنا. اب اس کے بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ مسند خلافت متمکن ہوئے. یہ اپنی جہو و جلال کے سب جب آئے, دس سال چند ماہ آپ نے حکومت کیے, دس سال اور چند ماہ, اللہ اکبر, بڑی بڑی طاقتور قوتوں کو رون دیا, قیصر و کسرا جیسے قوتوں کو رون دیا, مسلمانوں کے فرنج صبح کہیں شام کہیں اور جناب دوپہر میں کہیں ایک ایک مل فتح کیا کرتے. بلکہ آپ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کا دور دیکھیں کہ ایک ملک فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد دوسرا ملک جس کا بھی چڑھائی ہونے والی, ان پر ایسا غلبہ ہوا, اتنا گھبرائے اور ڈرے کہ انہوں نے صلح و صفائی سے اپنے ملک کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. بھائی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, لو صلح کے ذریعے سے ہمارا ملک تم لے لو. بیت المقدس بھی اسی طریقے سے عزیزان گرامی جو ہے وہ فتح ہوا. بے شمار ممالک, امام سیوطی کو پڑھیے کہ جناب آذربائیجان, مکران, ایران اور کسرا, قیصر, یہ ساری قوتیں یہاں تک کہ روسی ریاستیں کہاں کہاں تک, تاشقند, سمرقند, کہاں کہاں تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچ گئیں. اور ایک تجزیہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا تو 22 لاکھ مربع میل سلطنت اسلامیہ پھیل گئی عجم میں. امام سیوطی کہتے ہیں کہ عجم میں آپ کا اتنا غلبہ ہوا کہ کوئی سرکش حکمراں عجم میں ایسا نہ رہا جو مسلمانوں کے خلاف آواز بلند کرتا, حکومت اسلامیہ کے خلاف آواز بلند کرتا, اتنا دبدبا. میں اور آپ تو ان کے معتقد, غیر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک اور عمر مل جاتا تو شاید پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا. اتنا دبدبا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان گرامی تھا. اب آئیے چند ان کے فضائل اور ان کے مناقب. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اتنے مناقب کہ میں ایک حدیث بیان کروں تو اب آپ انداز لگائیں ان کے فضائل مناقب کوئی بیان کر سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور مہربانی دیکھی حضرت فاروق اعظم پر. ایک مرتبہ جبریل امی حاضر خدمت ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امی سے کہا کہ جبریل تم ایسا کرو کہ آج حضرت فاروق اعظم کی فضیلت بیان کرو. ایک بات تو یہ کہ حضور اتنا چاہتے کہ حضرت فاروق اعظم کے لیے کہا جبریل امی سے کہ تم ان کی فضیلت بیان کرو. مجھے بتائیے, آپ برا مت مانیے, کسی پیر کے مرید, ہم میں سے ہر آدمی سننے کسی نہ کسی شیخ, کسی نہ کسی پیر کا مرید ہوگا, ہمیں کوئی آدمی بٹھائے کہ ذرا اپنے شیخ کے فضائل بیان کرو, ہم کیا کہیں گے؟ بھئی ہمارے شیخ متبع سنت ہیں, علم والے ہیں، صاحب تقوی ہیں، ایقان کی منزل میں ہیں، عرفان کی منزل میں ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، دس آٹھ برس تک درس نظامی پڑھی، یہ کیا، فلان جگہ پیدا ہوئے اور یہاں یہاں پڑھا، اساتذہ کے نام یہ ہیں، ان کے مرشد کا نام یہ ہے، وغیرہ وغیرہ، آدھ گھنٹے یا ایک گھنٹے میں ہمارا مسالہ ختم ہو جائے گا. کتنا بیان کریں بھائی، زیادہ گھنٹہ، آدھ گھنٹہ. جبریل امی کہتے ہیں کہ وہ شروع کرتے، اب فاروق اعظم کی فضیلت سنیے، ایک فضیلت تو یہ ہے، ایک فضیلت یہ ہے، ایک فضیلت یہ ہے، کئی گھنٹے بیان کرتے. امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ جبریل امی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرمائے تو اتنی عمر تک بھی ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو تب بھی پورے نہیں ہوں گے. نوح علیہ السلام کی عمر جتنی عمر بھی اگر ان کے فضائل بیان کیا جائیں تو گویا ان کی فضیلت پوری نہیں ہوگی. اب آئیے دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کی عمر شریف کیا ہے. عزیزان گرامی، ایک تخمینہ ہے کہ ہزار برس تو رہی ہوگی یا گیارہ سو برس رہی ہوگی، لیکن ہم نے کتب تفاسیر اور احادیث میں اتنا ضرور پڑھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغی دورانیہ، اگر مبلغ ہم پیدا کریں اس کا تبلیغی دورانیہ کیا ہوگا، اٹھارہ بیس برس میں وہ فارغ التحصیل ہوگا، عالم بنے. چلیے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر کو بھی وہ پالے تریسٹھ سال، تو اس کا تبلیغی دورانیہ کیا ہوا، تیئیس سال، اور بڑھ جائیے پچیس سال، تیس سال، چالیس سال، پینتالیس سال. اپنی عمر کے حساب سے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ساڑھے نو سو برس. ساڑھے نو سو برس اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد اسی یا سو. بس اللہ کے نبی کو جلال آ گیا، میں تو رات دن محنت کر رہا ہوں اور لوگ اللہ کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں، اسلام اور ایمان کے حلقے میں آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. اب جب اللہ کے نبی کو جلال آئے تو دیکھیے کیا ہوا. قرآن مجید کہتا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بارگاہ اس دن ہاتھ اٹھاتے. قرآن مجید کہتا، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تعالیٰ ایک کافر کو بھی زمین پر زندہ مت چھوڑ اور ان سب کا ملیا میٹ کر دے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کریں گے، ولا یلدوا اور نہیں جنیں گے یہ الا فاجرا کفارا، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور وہ بھی کافر ہوگی. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ نوح ساری مخلوق ہماری، یہ تم نے کیسا پروگرام بنا لیا اور تم نے باپوں کے پشتوں میں بھی جھانک لیا، عورتوں کے ارحام میں بھی جھانک لیا کہ یہ سب کے سب فاسق اور کافر مرتد بےمان ہوں گے، یہ تو سارا علم غیب ہے، یہ سارا تم نے کیسے بتا دیا. نہیں، اللہ کا نبی تو جس طرف آنکھ اٹھا لے سارے پردے اس کے اٹھ جاتے، وہ باپوں کی پشتوں کو بھی دیکھتا، ماں کو پیٹوں کو بھی دیکھتا ہے کہ کون کس حالت میں. رب کریم نے بجائے اس کے کہ نوح علیہ السلام کو سمجھایا جاتا کہ ذرا جلال ختم کرو، ایک پانی آیا ساری دنیا کو لے گیا، سوائے نوح علیہ السلام کے ساتھی جو کشتی میں سوار تھے ان کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں رہا. ساڑھے نو سو برس ان کا دورانیہ تبلیغ ہے. آئیے اوسط، کوئی شخص ساڑھے نو سو برس بھی حضرت فاروق اعظم کی تعریف کرتا رہے تب بھی وہ ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، ان کے فضائل اس سے بھی زیادہ. ساڑھے نو سو برس تبلیغ کرنے کے باوجود ان سے زیادہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صاحب لولا کا جب نام آئے، بات تو بہت بری ہے مگر اپنے عقیدے کی پختگی کے لیے، اس کی چاشنی، اس کی روح کو فراہم کرنے کے لیے میری بات ضرور سنیے. جن لوگوں نے کہا ارے حضور نبی تو تھے اور کیا تھے، ہر ایک کو یہ آیت یا قل انما انا بشر مثلکم، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ میں تو انسان ہوں خالی سوائے بشر کے کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو وہ ایسے جیسے بڑے بھائی ہوا کرتا ہے، جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرو اسی طرح حضور کی بھی تعظیم کرو. الطاف حالی نے یہ تک لکھ دیا، حضور حیثیت ایسی جیسے ایلچی ہوتا، جیسے ڈاکیا ہوتا، خط دیا خط پڑھتے رہو. اب اس سے کیا مطلب کہ تمہیں ڈاکیا کون، خط دینے والا کون، جنہوں نے ڈاکیا تک کہہ دیا. اللہ اکبر جانے کیا کیا کہہ دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کی نظر کرم جس پر پڑے اور حضور کے ہاتھ پر جو مسلمان حضور نے جس کی تربیت کی تو اس کی تعریف میں 950 برس صرف کر دیے جائیں تو ان کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ان کے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ کی تعریف حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی ادا کر سکتا ہے حضور کے مقام کا؟ ارے تعریف تو جب کرو گے جب ان کے مقام سے واقف. اور فرمایا صدیق اکبر بتا دو لوگوں سے میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. جب حضور کی حقیقت کو سوائے ان کے رب کے کوئی نہیں جانتا, تمہیں حدود کا پتہ ہی نہیں, تمہیں مقام کا پتہ نہیں, پھر کیسے کہتے حضور کی تعریف کرتے ہو, حد سے بڑھا دیتے ہو, حد سے گزار. تمہیں حد پتہ ہے حضور علیہ السلام کی؟ یہ بات ضمناً آپ کی ایمان کی پختگی میں نے عرض کر دی. غرض غائب فاروق اعظم کی فضیلت کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی اگر کوئی تذکرہ کرتا رہے تو ان کی تعریف کا ادا نہیں کر سکتا, ان کی شان ان سے بھی زیادہ. اور وہ معروف حدیث آپ نے سنی, اس میں بے شمار کلام. ہم کلام سے بچتے ہوئے آگے چلتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے؟ حضور فرماتے صدیقہ یہ کیا سوال تم نے کر دیا, میں تو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گا, میں تو تبلیغ کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں, میں کوئی ستارے گننے کے لیے آیا؟ اور پھر تم سوچو تو صحیح, کچھ نیکیاں ظاہر کی ہیں, کچھ نیکیاں باطن کی ہیں, کچھ نیکیاں جو خلوص پر مبنی ہیں, تو وہ میں کیسے جھانک لوں لوگوں کے دلوں؟ پھر یہ کہ سارے نیکیوں کا انبار تو لوہے محفوظ میں لکھا ہوا, بھلا بتاؤ میں تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے, تو لوہے محفوظ کو کیسے پڑھوں؟ نہیں, بلکہ سوال یہ بتا رہا کہ صدیقہ نے پوچھا حضور یہ بتائیے آپ کوئی غلام اتنا کہ جتنے آسمان کے ستارے کے نیکیوں کے برابر نیکی ہوں. سوال یہ بتا رہا کہ صدیقہ جانتی ہے کہ ہمارے آقا سے لوح محفوظ اوجھل ہے, نہ لوگوں کا دل اوجھل ہے, نہ کسی کی نیکیاں اوجھلیں. یہ سب جانتے ہیں, یہ سب جانتے ہیں ایمان کے کس درجے میں ہے. اور اسی طرح شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمتہ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں حضور ہمارے ایمان سے واقف, ایمان کے درجات سے واقف, ایمان کی ترقی میں جو حجاب مانے اس سے بھی واقف ہیں, تو ہماری تو ایمان کی کیفیت اور ایمان کے سارے معاملات سے حضور علیہ السلام واقف. حضور فرماتے صدیقہ دیکھو کچھ شمار رائے کرنے کے لیے شمار کرنے کو جو وقت چاہیے ہوتا, ایک ہفتہ دو تاکہ ہم پر کوئی وحی آئے تو ہم پوچھ لیں یا کچھ حساب لگا کر ہم پوچھیں. برجستہ فرما صدیقہ وہ فاروق اعظم ہے جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان کے ستارے, وہ عمر فاروق کہ جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان کے ستارے. اللہ اکبر, ہم نے قرائن سے اندازہ لگایا, بات تو کچھ اور پوچھنی تھی مگر آغاز گفتگو اس سے ہوا. کہا حضور جب فاروق اعظم کا یہ حال ہے چونکہ ان کے والد ماجد تو نیکیوں میں سب سے آگے, تو میرے ابا کا کیا حال؟ فرما صدیقہ یہ تو فاروق اعظم کی نیکیاں, تیرے ابا کی تو ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر حاوی. اب بتاؤ مقام صدیق اکبر, مقام فاروق اعظم, پھر اس کے بعد متعین کرو کہ ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا, وہ نیکی کے کس درجے میں ہوں گے, ان کا مقام, ان کی وسعت کیا ہوگی, اس کا اندازہ آپ لگائیے. عزیزان محترم بھرت کہ حضرت فاروق اعظم فرما اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے. عام اردو بول چال میں یہ کہہ سکتے ہم کہ آسمان کے ستارے انگنت ہیں, اس لیے فاروق اعظم کی نیکیوں کو بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, بہت ہی گویا چہو جلال کے ساتھ 10 سال کچھ مہینے حکومت کی, اور وہ حکومت کا انداز اتنا بہترین تھا کہ میں اس کے ایک ایک شعبے آپ سے بیان کرنے لگ جاؤں. ہر شعبہ اس کا متقاضی ہے کہ ایک ایک جمعے کی تقریر کی جائے. حضرت فاروق اعظم باضابطہ جس کو آج کی زبان میں اسٹیٹ بینک قائم کیا, قومی خزانہ قائم کیا, اس کے چوکیدار متعین کیے, اور سب کو خزانے میں سے باضابطہ حصہ ملا کرتا تھا. کیا نام, کیا مطلب کہ یعنی جو ان کا روزی نہ بندھا ہوا یہ سب کو ملا کرتا تھا, اور لوگوں کا حال جاننے کے لیے ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھا کرتے کہ پتہ ہی نہیں ہے. جیسا اکبر الہ آبادی کہتا ہے ہمارے لیڈروں کا حال, قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ, قوم کا غم ہے تو قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ, غم لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. ہمارے لیڈروں کا حال یہ, وہ رات میں لوگوں کی کیفیت جاننے کے لیے رات کو گشت کیا کرتے اور لوگ ان کو پہچانتے بھی نہیں. ایک لباس ایسا ہوتا اوڑھ لیتے چادر, کوئی پہچانتا بھی نہیں, لوگوں کے سامنے سے گزر جایا کرتے, کوئی ان کا رکھ رکھاؤ, کوئی ان کے چوبدا, کوئی سپاہی نہیں, اکیلے گھوم کر لوگوں کا وہ معاملات اور حال معلوم کر دے. اس پر تقریر کی جائے تو ایک مفصل تقریر اس پر موجود ہے. اس کا ایک اقتباس, اور فاروق اعظم رضی اللہ کا طرز حکومت اور عوام کے مسائل پر کیسی نظر, کیسی زیرک حکمراں. ایک جھوپڑی یا مکان کے قریب سے گزرے تو بچہ رو رہا تھا, ماں اس کو دودھ نہیں پلا رہی تھی, اس لیے کہ فاروق اعظم کے زمانے میں جو روزینہ لوگوں کا بنا ہوا تھا اس میں بچوں کا روزینہ نہیں تھا. جب تک وہ دودھ پیئے ان کو ماہانہ نہیں دیا جاتا, تو ماں اس لیے دودھ چھوڑا رہی تھی کہ تاکہ بچہ دودھ چھوڑے تو اس کا وظیفہ امیر المومنین سے متعین ہو جائے. کان لگا کر سنا, وہ یہ کہہ رہی تھی اس کا دودھ چھڑاؤ تاکہ اس بچے کا روزینہ متعین ہو جائے تو گھر میں خوشحالی ہو جائے. جب یہ سنا آپ نے, صبح بیٹھتے ہی مسند خلافت پر سب سے پہلا آرڈر یہ کیا کہ جیسے جوان لوگوں کا وظیفہ جاری کیا اسی طریقے سے بچوں کو وظیفہ بھی جاری کر دیا جائے, تاکہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ سے محروم نہ رکھیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک ایک قول یہ ہے کہ 24 مہینے اپنے بچے کو عورت دودھ پلائے, اور فتویٰ اس پر دیا جاتا 30 مہینے, 2.5 سال. 2.5 سال عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے اور 2.5 سال کے بعد اب بچے کو دودھ پلانا منع. پھر اس سے کئی فقہی مسائل جنم لیتے ہیں کہ 2.5 سال کے بعد اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس سے حرمت رضا ثابت نہیں ہوگی. جو خون کے رشتے ہیں یا جو دودھ پلانے کے رشتے رضاعت کے, 2.5 سال کے بعد وہ پلائے وہ رشتے اس سے ثابت نہیں ہوں گے. یہ فقہی بحث ایک بہت لمبی اور بہت الگ ہے جو اتنی طویل ہے کہ سینکڑوں جلدوں پر آپ کو یہ مسئلہ ملے گا. اسلام کی وسعت اور فسعت اتنی ہے, لیکن یہ جب سنا کہ بچے کو دودھ چھڑا رہی اس غرض سے کہ اس کا روزینہ بن جائے, تو اب اعلان کر دیا کہ بچوں کو بھی وظیفہ ملا کر دے گا حکومت کی طرف سے, تاکہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ جلدی نہ چھڑائیں اور بچے دودھ سے محروم نہ ہو جائیں. ایسا نفیس قانون تھا. عہدے ایسے نہیں دیے جاتے جیسے ہمارے یہاں دیے جاتے. میں سیاسی تقریر کر نہیں رہا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب کسی کو عہدہ دیا جائے تو 2-4 MNA آتے ہیں, یہ ہمارے ضلع کا رہنے والا, ہم 10 آدمی اس کے پشت کو وزیر دے دیں. آپ یقین جانیے میں ممبر پر بیٹھا ہوں, ایک ایسا وزیر میں نام نہیں لیتا, اسپیشل ایجوکیشن اس کو منسٹری ملی ہمارے دور میں. ہم بھی جس وقت MNA تھے اس دلدل میں ہم نے بھی پیر رکھا. تو جناب اسپیشل ایجوکیشن کا وزیر ہے. ایک ان کے گاؤں کا آدمی آ گیا اور اس نے ڈائری رکھ کر کے کہا کہ آپ جو ہیں آٹو گراف دے دیجیے. وہ بیچارے کو آٹو گراف کا پتہ نہیں, سمجھا کوئی پیٹرول پمپ ہوگا یا کوئی موٹر سائیکل کا کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ ہوگا کہ آٹو گراف دیا جائے. اس نے سامنے ایک SP کھڑا تھا, اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کا ڈائری اس کو دے دی. کہنے لگے صاحب آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں, پولیس والے کے حوالے کر دیجیے, اس کا مسئلہ حل کر دیں. پھر اس نے جناب کہا کہ سائیں دستخط کھپے, دستخط چاہیے. پھر انہوں نے ڈگی پر قلم اور جناب کاپی رکھ کر بڑے مشکل سے سائن کر کے یہ تحفہ اپنے اس بیچارے ماننے والے کو دیا. اور فاروق اعظم کے یہاں عہدوں کا مسئلہ سنیے. امام جلال الدین سیوتی لکھتے, ایک شخص کو گورنر بنایا جانے لگا, وہ بیٹھ گیا, کاتب کو بلایا, اپائنٹمنٹ لیٹر رکے تقرری ان کا لکھا جائے. کاتب لکھ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, فلاں ابن فلاں امیر المومنین فاروق اعظم نے فلاں جگہ گورنر مقرر کر رہے ہیں. وہ ابھی لکھنے میں مصروف ہے کہ ایک بچہ گندے پھٹے پرانے کپڑے پہنے کہیں سے بھاگا, وہ آیا اور فاروق اعظم کی گود میں بیٹھ گیا, آن کر کے ان کی گود میں بیٹھ گیا. اور فاروق اعظم دست شفقت اس بچے پر پھیر رہے تھے اور اس کو ڈکٹیٹ کرا رہے تھے, ہاتھ بچے پر پیار شفقت کا تھا اس کو املا کرا رہے. جسے گورنر بننا تھا اس نے گندے بچے کو امیر المومنین کے پاس دیکھ, کبھی تصور کر سکتے ہیں آپ آج کل کے حکمرانوں کے ساتھ. اب اس کی آنکھ بھویں چڑھنے لگ گئیں. فاروق اعظم نے تیور دیکھ, کہنے لگے امیر المومنین میرے 10 بچے مگر میں نے ایسا روب رکھا ہے اپنے گھر میں کہ ایک کو بھی قریب پھٹکنے نہیں دیتا, ہم مجھ سے دور رہتے ہیں خوف کے مارے, اور آپ اس گندے بچے پر اتنی شفقت مہربانی کر رہے ہیں. فاروق اعظم کو جلال آ گیا. فرما رخ علی فرما رخ تقرری فرد, یہ گورنر بننے کے لائق نہیں. فوراً قاسم نے حکم مانا, رخ تقرری پھاڑ لیا. اب تو گورنر صاحب ہل گئے کہ یا امیر المومنین مجھ سے کیا قصور ہو گیا جو آپ نے رخ تقرری پھاڑ دیا. یہ ہے زیرک حکمران, اور اس حکمرانی کے راز, حکمرانی کے گر ہمارے حکمران جاننا چاہیں, چاروں خلفاء کی سیرت کو پڑھیں اور تمام قضات کے فیصلوں کو پڑھیں, سارے ادوار کو پڑھیں, یہاں تک کہ آخری میں آن کر اورنگزیب عالمگیر کو پڑھیں. حکمرانی کے راز کیا, حکمرانی کیسے کی جاتی, عوام کو کیسے رہا, حکمران کیسا ہونا چاہیے. کہا حضور کیا قصور ہو گیا؟ فاروق اعظم نے کہا میں نے تمہارے کردار کو دیکھ کر سوچا کہ تم یہ عہدہ صحیح طرح نبھاؤ, مگر تم نے یہاں جو حرکت کی تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ جو آدمی اپنے بچوں پر رحم نہ کرے وہ رعایا پر رحم کیسے کرے گا, جو اپنے بچوں پر شفقت نہ کرے وہ رعایا پر شفقت کیسے کرے گا. لہذا تم گورنر بننے کے قابل نہیں ہو. کوئی سفارش کوئی درخواست وہاں نہیں چلا کرتی تھی, اتنی حیبت اور فاروق اعظم کی حیبت. وقت ہو چکا, ایک دو منٹ دیکھیے ان کی حیبت. میں اس کو یوں کہوں گا, کسی دن عنوان بنا کر گفتگو کروں گا کہ جو اللہ کا ہو جائے کائنات اس کی ہو جاتی, جو رسول کا ہو جائے کائنات اس کی ہو جاتی, یا یہ ترجمہ کر لیں جو اللہ اس کے رسول کا مطیع فرما بردار ہو جائے کائنات کی ہر چیز اس کی فرما برداری کرتی, یا یہ ترجمہ کر لیا جائے کہ جو اللہ اس کے رسول سے ڈر جائے تو کائنات پر اس کی حیبت طاری ہو جاتی. ہر آدمی اس سے ڈرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرے. دو باتیں عرض کرتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ. جی, یہ مصر فتح ہوا, یہ بھی تلوار سے, بہت بڑے جہاز سے مصر فتح ہوا. اور فاتح کون تھے؟ حضرت عمر ابن عاص. عمر ابن عاص نے انان حکومت سنبھالی, انہی کو گورنر مقرر کر دیا گیا. اور اس کے بعد جب سال آیا, وہ موسم کا خط آتا, یا امیر المومنین یہاں کا دریائے نیل خشک ہو گیا, نہ کے ڈی اے کے نل کے نہ کے ایم سی کے نل کے, دریائے نیل خشک, سارا شہر دریائے نیل سے متمتع ہوتا, یہاں خشک ہو گیا. لوگوں نے مجھ سے آن کر کے کہا کہ ہماری مصر کی روایت یہ ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ خشک ہو جاتا, اور اس میں ایک نوخیز لڑکی کو دلہن بنا کر بنا سمار کر اس دریا کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے, اس میں اسے ڈال دیا, ظاہر کہ مر جاتی. تو اس کے بعد میں کہیں یہ دریا اوپر آتا ہے, لوگ اس کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں. لیکن میرے پاس جب آئے تو میں انہوں نے منع کیا کہ توبہ توبہ, ہرگز میں یہ کام نہیں کروں گا. ارے اسلام تو یہ قسم کی جہالیتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا, اب بتائیے آپ کا کیا حکم ہے. لیجئے صاحب پروانہ آتا, ایک تو خط بھیجا اپنے امیر یعنی اپنے گورنر کے نام عمر ابن عاص, تم نے بہت صحیح جواب دیا, اسلام اس ساری حرکتوں کو مٹانے کے لیے آیا, ساری برائیوں کو رفع کرنے کے لیے آیا, تم نے بہترین جواب دیا. اب لو ایک خط ہم دریائے نیل کے نام لکھتے اور یہ خط تم دریائے نیل میں ڈالنا, اور دیکھنا کیا ہوتا. دریائے نیل میں جو خط ڈلا, کیا اس میں پانی کی برکت کی کوئی دعا تھی؟ کیا اس میں سورہ یاسین لکھی ہوئی تھی؟ دبدبا دیکھیے کیا, تمام حدیث کے کتب اور تاریخ کتب میں بھی موجود. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ نامہ یہ خط امیر المومنین مسلمانوں کے امیر عمر بن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کی جانب. اے دریائے نیل, اگر تو اپنے مرضی سے بہتا ہے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں, خوش ہو جا, نہیں چاہیے تیرا پانی. اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اپنے رب سے کہتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے, اور میں آرڈر دیتا ہوں اسی طرح بہنے لگ جیسے پہلے بہتا. اپنے بھی ہوتے ہیں پرائے بھی ہوتے ہیں, وہاں تو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, مسلمانوں کا ٹھٹا تمسو کرنے جمع ہوئے ہوں گے, قرائن سے ایسا لگتا امیر المومن کے خلاف تالیاں بجانے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا. سبحان اللہ, گورنر نے مصر عمر ابن عاص جب یہ خط دریا میں ڈالا, خط کا نیچے پڑنا تھا کہ 13 گز اوپر بہنے لگا, 13 گز اوپر بہنے لگا. میرا مطالعہ کہا جا سکتا ہے کہ ناقص ہے, لیکن میرے مطالعے میں آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا. جتنی کتاب میں نے پڑھی آج تک بہرا. اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عزیزان گرامی کرامت, بے شمار ایسے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں. غرض کہ آپ کی عمر اب کافی ہو گئی. ہمارے یہاں تو لوگ ریٹائر نہیں ہوتے, بڑے بڑے اچھے منصب پر ہوتے, جب آئے کنواں جواب دے گئے, حج کر کے آئے. یہ روایت حضرت سعید ابن مسیب جو بہت بڑے تابعی انہوں نے بیان کی, کہنے میں نے دیکھا کہ اونٹ کو بٹھایا, اونٹ کو بٹھانے کے بعد اس سے ٹیک لگا لیا، ٹیک لگانے کے بعد ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تبارک و تعالی عمر بوڑا ہو گیا، اس کے آثار، اس کے قواہ، سوچ سمجھنے کی قوتیں جواب دے گئیں، بجائے اس کے کہ مجھ سے حکمرانی کے رموز میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے اور لوگ پھر اس پر لان تان کریں، تو مولا بہتر ہے کہ اس سے پہلے تو اپنے پاس مجھے بلا لے۔ یہ نہیں کہا کہ اتنا دبدبا حکومت کا کہ 10 سال مجھے اور دے دے تاکہ سب کو صحیح کر دوں، کہا نہیں، اب میری یادداشتیں جواب دے گی، میرے آزا نے، میرے قوا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، بجائے اس کے کہ کوئی غلط فیصلے ہوں تو مولا تو اپنے پاس مجھے بلا لے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شہادت کی موت مانگی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ شہادت کی موت اور مدینہ منورہ میں موت، حضرت کعب ابن احبار، تحقیق یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی، مگر یہ پچھلی کتابوں کے بڑے ماہر، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق سے کہا، عمر میں نے تو تمہارا نام انجیل میں دیکھا کہ تم شہید ہو گئے۔ عمر فاروق نے کہا یہ کیسے ممکن، اس لیے کہ میں تو اسلامی حکومت میں رہتا ہوں، یہاں تو سارے رہنے والے مسلمان، یہ لوگ مجھ سے کیسے شہید کریں، مگر انہوں نے شہادت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی شہادت کا ذکر انجیل میں موجود تھا، اور شہادت بھی مانگی اور مدینہ منورہ میں موت مانگی۔ لہذا ایک شخص، تفصیل بہت زیادہ، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تقریر ختم کر دی جائے، اس کی کنیت تھی ابو لولو، اس کا نام فیروز تھا، وہ مسجد میں دو دھاری خنجر لے کر بیٹھ گیا، اور فاروق اعظم ودائی پروٹوکول، داؤد پروٹوکول، کوئی سپاہی، کوئی لاو لشکر نہیں، لوگوں آواز دیتے آتے، لوگوں اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، جاگ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، اور پہلے پہل ہی مسجد میں آ جاتے۔ جب مسجد میں وہ سب سے گزرنے لگے، وہ کمبل میں چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے فاروق اعظم پر چڑھ کر ایسے پیٹ میں دو دھاری خنجر سے وار کیے کہ فاروق اعظم گر گئے، اور لوگوں کو اس نے مجروح کیا 11-12، جس میں سے 5 یا 6 جاں بحق ہو گئے۔ ایک عراقی اس وقت موجود تھا، اس کے پاس ایک کمبل یا شال الجھنے کے لیے، اس نے قاتل کے اوپر وہ شال ڈال دی، اس میں وہ الجھ گیا، الجھنے کے بعد اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خنجر مار کر تاکہ یہ سازش کا انکشاف نہ ہو جائے، خود ہی مر گیا، اور اس کے بعد فاروق اعظم زخمی ہو گئے، اور ان کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شربت پلایا، تو زخم اتنا کاری تھا کہ شربت ان کے پیٹ سے نکل گیا، لیکن انہوں نے تسلی دی، فرمایا نہیں تسلی رکھو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ فرمایا کہ ہاں، بس وہ سمجھ گئے کہ میرا وقت آ گیا اور میں شہید ہو گیا۔ آخری بات یہ کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا، یا عبداللہ ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر کہو اور ان سے بھیک مانگ، عمر تم سے بھیک مانگتا، کہ حضور کے پہلو میں جو جگہ تم نے اپنے لیے رکھی ہے وہ عمر کو دے دو۔ حضرت عبداللہ گئے، ام المومنین سے کہا کہ میرے والد نے آپ سے بھیک مانگی کہ حضور کے جوار رحمت میں جو جگہ آپ نے اپنے دفن کی رکھی ہے، عمر اس جگہ کی بھیک مانگتا۔ سبحان اللہ، ام المومنین کتنا ایثار، کیسے قربانی ہے۔ فرمایا عبداللہ، آج میں تمہارے باپ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، اور تم میرے باپ کو میں اجازت دیتی ہوں کہ جو جگہ میں نے اپنے دفن کے لیے حضور کے گویا حجرے میں رکھی، میں نے تمہارے ابا کو دے دی۔ یہ جگہ بھی ان کو مل گئی، اور وصال کے بعد حضور کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اور کتنی پیاری حدیث ہے، حضور ایک دفعہ مسجد نبی سے جا رہے تھے، آ رہے فاروق اعظم دہنی جانب، بائیں جانب صدیق اکبر دہنی جانب، ایک جانب حضرت عمر، حضرت علی، ایک جانب حضرت عثمان غنی، بقول شاعرین جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ فرما کل قیامت بھی ہم اسی طریقے سے اٹھیں گے کہ دہنی جانب صدیق اکبر، بائیں جانب حضرت فاروق اعظم، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر رحمت و رضوان کی بارش فرما، اور ان کے در کے بھیک سے ہمارے حکمرانوں کو رب کریم عقل سلیم عطا فرما۔ میں نے وقت آپ کا 5 منٹ زیادہ لے لیا، معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔